potrójne pasma przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. We'll be right back.

ten jakże odmienny od Kraftwerk sposób brzmi organizacyjnie w programie trzecim. W audycji Potrójne pasmo przenoszenia. Ja mówię już Państwu do usłyszenia, może raz jeszcze właśnie z tą samą audycją, w podcaście polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje, oczywiście Potrójne pasmo przenoszenia. O Jeffie Millsie i nie tylko opowiadał Michał Margański. Na sam koniec Richard Bartz w utworze Exodisco.